Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz İslam'da yemin ve yeminin çeşitleri. Önce yemin ne anlama geliyor? Nedir yemin? Yemin lügat anlamında sözlükte el kuvveti güç kuvvet anlamına geliyor. Kuvve anlamına geliyor. Yani bir kişi bir söz söyleyince, yemin edince o söz kuvvetleniyor. Ve şer'an, şeriatta, dinde ise nedir yemin anlamı? Takviyetül haberi zikrimsillah. Allah'ın ismiyle verdiği haberi kişinin takviye etmesi, güçlendirmesi. Demek ki dinimizde İslam'da nedir yemin? Allah'ın ismiyle Celle Celaluhu verdiği haberi sözü takviye etmesi, güçlendirmesi. Yemin nasıl yapılır? Yeminde üç harf vardır yemin harfleri. Vav, B ve T, ta harfleri vardır. Bu vav, B, T harfleri. Allah'ın isminin başına geldi mi, sonu esre okunur. Bunda yemin olur. Vallahi, billahi, tallahi gibi. Vallahu dense yemin olmaz bu. Ötürü olsa yemin olmaz bu. Ancak sonu esri olunca o zaman yemin olur. Vallahi esre. Billahi sonu esre. Tallahi. Üç harf, bu üç harf yemin harfidir. Bu harfler Allah'ın Celle Celaluhu isim başına gelince sonu esre okunur. O zaman bu yemin olur. Kur'an-ı Kerim'de vel asri ve şemsi ve tini gibi başlar, yeminle başlar bunlar. Hep bundan sonra da esreyle gelir. Yemin neyle yemin yapılır şimdi? Fıkıhtan aldım bunları, kitaplardan aldım. El yeminü yemin etmek la yecüzü illa billahi. Yemin ancak Allah'ın ismiyle olur yemin. Ey bi sıfatı zatihi, ya da Allah'ın Celle Celaluhu sıfatı zatı, zat ismiyle oluyor Allah-u Teala'nın. Yani vallahi billahi gibi Allah'ın ismiyle, Allah-u Teala'nın zatın ismiyle. Misle, örnek verişim burada, bi izzetillahi ve celalihi ve kudretihi. Allah Teala'nın işte azameti hakkı için, kudret hakkı için diye bunlar yemin olur bunlar ancak. Demek ki yemin ya doğrudan doğruya Allah'ın Celle Celaluhu ismi ile vallahi billahi gibi veya da Allah'ın azameti hakkı için celali hakkın olabilir. Bu Allah Teala bunlar zat isimleri. Rabbimizin esması da birçoktur. Esma-ül Hüsna 99'dur bunda biliyorsunuz. Mesela el-Halik, yaratıcı, bunda yemin olmaz. Allah-u Teala dile yaratır, dile yaratmaz. Ama eğer bir isim Allah-u Teala'nın zatın ismi ise onun zıttı Allah sıfatlanamaz. Mesela Kudret, Allah'ın isminin zatı ismi bunlar. Nedir bunun zıttı? Kudret'in zıttı, acizlik. Allah'a aciz olamaz, bir zaman olamaz. Demek ki bu meselede, tabi biraz karşı fıkıh meseleleri bunlar. İnşallah anlaşılmaz bunlar inşallah. Yemin harfleri üç harf vardı, yemin harfleri. Vav, yani ve Türkçemizde. B, T harfleri. Vallahi, billahi, tallahi, yemindir bu. Bir de Allah-u Teala'nın zatının isimleriyle Allah'ın kudreti, azameti, celali, kibriyası gibi. Yani Allah Teala bunun zıddıyla sıfatlanamaz. Ve men halefe bi gayrillahi. Bir kimse Allah'ın Celle Celaluhu isminden başka bir şeyle yemin ederse. Lem yekün halifen, o kimse yemin etmiş sayılmaz. O yemin geçerli olmuyor. Misle, misal örnek veriyor burada. Evladihi ve şerefihi. Yani bir insan evladım hakkı için, işte evladım üzerine, işte babamın üzerine ya da namı şerefine derse bunlar yemin olmuyor bunlar. Yemine geçmiyor bunlar. Tabii hem günah oluyor, hem günah oluyor. Yemin ancak Allah'ın ismiyle olabilir yemin. Bu şekilde yeminler hem günah oluyor, hem bu yeminler yemin yerine geçmiyor bunlar. Geçersiz bu yeminler. Tabii kefaret de gerekmiyor bunlardan. Ve hadisi okuyorum Sahih Müslim'de, buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Femen ken halifen, bir kimse yemin edecekse fela yahlib illa billahi. Bir Müslüman yemin edecekse ancak yeminini Allah ismini yapsın diye Peygamber Efendimiz buyuruyor. Dışı yemin olmaz. Bir de halk arasında bir yemin türü var. Tabii çok tehlikeli. Bazı kişiler ne diyorlar mesela? İşte bunu yapmazsam işte dinden çıkayım, imandan çıkayım, kafir olayım diyorlar bazen böyle de. Bu da nedir? Hadis-i Ebu Davud'u okuyorum bu konuda. Men halefe, bir kimse yemin etse, fekale ve yemin insan şunu söylerse, inni beri minel İslami. Yani bu işi yaparsam işte İslam olmayayım, işte kafir olayım falan derse kişi. Fe inkâne kâziben. O kişi yemin ederken eğer yalan yere yemin ediyorsa o anda. Fehüve kema kâl. O kimse o anda dediği gibidir. O anda. Yani yalan yere yemin ediyor. Yok işte bu şekilde böyle değilse işte Müslüman olmayayım, imansız olayım, kafir olayım diyorsa... Yalan da ona yemin ediyorsa, o anda dediği gibi, yani kafir olmuştur kişi, anda, bir anda. Dinden çıkmıştır kişi. Ne yapacak bu kişi? Önce imanını tazeleme, tecrid iman deniyor. Bu yaptığı işinin yanlış olduğunu bilecek, bunu kabullenecek, bundan tevbe edecek. Ondan sonra yeni başta İslam'a gelecek kişi, hacı gitmiş, hacılı yandı, tekrar hacı gidecek. Evliliğin iki adı düştü. Tekrar ne gelecek bu kişi böyle. O anda ölürse Allah'a bakın kafirden gideyim o zaman. Ölür ya. O anda öldü kişi. O anda ölürse tabi tevbe zaman bulamadığı için Allah korusun. O anda öldü mü kafirler gidiyor. Ebedi yeri cehennemdir. O anda ölmezse mesela 10 gün sonra öldü. Ama tevbe etmemişse yine aynı halde kalıyor kişi böyle. İşte. Yani evliyse eşine zina ediyor eşine Allah korusun. Ve inkâne sâdikan. Hadis devam ediyor. Bu kişi bu sözünü söylerken sözden doğruysa felen yerci ile İslami salimen. Doğru ile doğru olabilir söylüyorsa işte illa bu şekilde böyle değilse şu olayım bu olayım diyorsa doğru bile söylüyorsa İslam'a tam güzel döneme peygamber böyle. İslam imanı zedelenmiştir bu kişinin böyle. Neden? Ne de olsa Allah korkunç bir meseleye giriyor kişi. Yani kâfir olayım deme, dinden çıkayım, dinsiz olayım demek diye bir cinayet Allah katında mecali. Yine hadis okuyorum inşallah. Hadis Tirmizi'den Ömer'e Fadı Şerif Hazreti İbni Ömer. Hazreti Ömer'in oğlu Hazreti Abdullah yani. O buyuruyor. Bir kişi onun yanında şey yemin ediyor. La vel Kâbeti. Hazreti Ömer'in oğlu Hazreti Abdullah. Ki sahabenin büyüklerindendir. Yani 4 Abdullah vardı sahabe içerisinde. Bu 4'ü bunlar sahabenin fukahalarından bunlar. Biri de budur. Bunun yanında biri yemin ediyor. Peygamberden sonra bu oluyor olay. Kişi öyle yemin ediyor. La vel kâbeti. Hayır öyle değil, işte Kabe hakkı için diye yemin ediyor. Yani Kabe hakkı için diye yemin ediyor kişi. Fakat İbn Ömer, Hazreti İbn Ömer, Hazreti Abdullah ona şöyle dedi. La tahlif bi garillah. Allah için başka yemin etmedi bak. Yani Kabe'de yemin etmedi ona. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben diye peygamber işittim Aleyhisselam Hazretlerinden. Men halefe bi garillahi, bir kimse, burada dikkat edin buraya. Men halefe bi gayrillahi, bir kimse Allah'tan başka bir şeye yemin ederse, fakat kefere ev eşeke, o kişi kafir olur ya da müşrik olur buyurdu peygamber. Ben de bir işte peygamber işittim böyle buyuruyor. Bir kimse Allah'tan başka bir şey yemin ederse, işte Kabe olsun bak, evladına olsun, namusu olsun, şerefine olsun, şusuna busuna olsun ederse ne buyuruyor? Kişi Allah korusun kafir ya müşrik olur böyle. Ben izbile taala. Çünkü demek yemin ancak Allah'ın adıyla yapılabiliyor. Ona kişi başka bir şey ortak koşamayana burada. Peki peygamber ile yemin olur mu? Yani peygamber hakkı içinde yemin olur mu? El yeminü bin nebiyye. Peygamber hakkı için yemin etmek. La yüzü, bu da caiz olmuyor. İlla indel hanabile. Yalnız bir tek Hanbeli mezhebinde oluyor. Demek üç mezhepte bu da olmuyor. Demek ki Kabe hakkı için olmuyor. Peygamber hakkı için diye de yemin olmuyor. Hanefi'de olmuyor, Şafi'de olmuyor, Maliki'de olmuyor. Bir Hanbeli'de olabiliyor. Vel Kur'an. Kur'an ile yemin olur mu? Şimdi Kur'an ile. İndana la yecüzü. Hanefi'de bu da caiz olmuyor. Ve inde selasi yecüzü. Diğer üç mezhepte bu olabiliyor. Demek ki Maliki mezhebinde, Hanbeli mezhebinde, Şafi mezhebinde bir insan Kur'an'a yemin ederse, Kur'an'ı önüne koyarak olsun, Kur'an hakkı için diye Kur'an'a yemin ederse, Kur'an ele basarsa, bir mezhepte caiz oluyor. Hanefi'de bu da caiz olmuyor. Fakat tabi üç mezhep buna cevaz, yani geçerli olur dediğine göre tabi, bunda öyle bir şey olmuyor tabi yine. Sakınca olmuyor bunda. Ve şartuha. Şimdi bir de yeminin geçerli olmasının şartı. Ve herkesin yemini olur mu? Bunlar kişi ilgili. Öbürlere yemin ilgiliydi şartlar. Bugün neyle ilgili? Kişiyle. El-İslam'ı önce İslam olması. Demek ki Müslüman olmayan bir kişiye ne kadar yemin ederse etsin, onlar yemin yine geçmiyor onlar. Bir Hristiyan, Yahudi, gayrimüslim veya da adı Ali ve Ahmet olduğu halde ateist ise, İslam'a karşı ise böyle bir kişi ne kadar 100.000 defa yemin etsin, yemin havada boş onlar böyle. Onlar da geçersiz onlar da. Ancak yemin Müslüman'ın yemini geçerli. İkincisi vel bülugu, bülü eren kişinin yemini geçerli. Demek ki bülüğe ermeyen bir kız veya da erkek çocuğu yemin derse o yemini bağlayıcı olmuyor, geçerli olmuyor, onlar kefarete gerekmiyor. Yalnız tabi yemine bunlara da alıştırmamak gerekiyor bunu çocuklara da. Yere gelecek inşallah dışarıda inşallah. Yani yemin etmek fazla iyi değil böyle. Ki Mevlam Kur'an'da buyuruyor. Külle hallâfi mehin. Ki Mekke mükerremede Ebu Cehil'in dayısı vardı. Velid bin Mugire diye. Velid bin Mugire diye Ebu Cehil'in dayısı. Asıl İslam düşmanı kendisi. Hem de müşriklerin akıl hocası. Yaşlıydı kendisi. Hakkında onun hakkında geldi. Çok çok yemin eden kişi ben onu zemmetti kendisine. Hatta bu Nun suresinde geliyor bunlar da. Tabii konuya girmeyeceğim fazla ama öyle bir özeteyim ve konu inşallah. Hakkında çok geldi. Hem mazim meşhem benim diye hakkında çok ayetler geldi kendisinden. Kafir çok da akıllıydı ama. Aşırı akıllıydı. akıl hocası müşriklerin hakkında ayet-i kerimeye gelince aleyhinde yani kendisine yaran ayet-i kerimeye gelince şey düşünüyor, bakıyor hepsi doğru. Sonra ben şöyle buyurdum. Be'ade zalike zenim buyurdu Mevla. Ama soysuz yani soyu belli değil ama kendisine bakınız. Sonra bu ayet-i kerimeye gelince tabi bilmiyor ki öyle olduğunu. Babası Mugire. Yani Velid bin Mugire. Babası mı öyle biliyor tabi kendisi de. Bu ayet-i gelince düşündü ki bak dedi Muhammed'in Rabbi dedi. Bu şimdi. Muhammed'in Rabbi hakkımda beni yeren şunlar şunlara buyurdu. Hepsi doğru dedi böyle. Hepsi doğru. Sonunda ne Mevlam buyuruyor? Be'ade zalike zenim. Ama zenim. Yani soysuz. Babası belli değil kendisinin. Şüphe etti bu sefer kendisine bakınız. Yaşlı. Bilmiyor. Şüphe etti. Hemen koş evine gitti. Annesi sağmış. Anne benim babam kim? Bir de Mert pat diye tabii. Annesi yaşlı tabii. Bu da kendi abi yaşlı bunlar. Ya oğlum işte baban Mugire işte. Hayır anne bana babamı söyle kim benim babam? Nereden çıktı oğlum bu? Ne oldu bu? Hemen çekti kumuş baktı. Kızını çekti annesine. Anne ya bana gerçeği benim babamı söyle ya seni keserim. Nereden çıktı bu oğlum? Bak Muhammed Rabbi hakkında bunlara buyurmuş bana. Hepsi doğru, bu da doğrudur. Ya seni keserim, öldürürüm kılıçla. Bana babam kim söyle. Annesi baktı ki karı yok. Ona söyleyeyim yavrum dedi. Yavrum. Babanın malı çoktu dedi Mugire. Baban çok zengin, malı babanın çoktu. Ama babanın oğlu olmuyor, evladı olmuyordu baban dedi. Babanın evladı olmuyordu. Baban öldü mü, o zaman tabii kadına miras verilmiyordu. Babanın malı başlarına kalmasın diye dedi. Bir gece evimize misafir geldi dedi. Odasına girdim, onunla yattım. Babam, o ama kim bilemiyorum dedi. Babam meşgul bu şekilde. Bakın böyle olduğu halde imana gelemeden oldu bakın. Demek imanla nasip olmayan bu kadar mucize gördü bakın. O yaşına kadar kimse bunu bilmiyor. Bir annesi biliyor, babası meşhur yabancı kişi ama kim o da belli değil. Bu mucizeyi kesin gördüğü halde Kur'an hakkında ayet-i kerime geldiği halde bunu da gördüğü halde gene imana gelemedi, gene kafirde gitti kendisi. Bunun için buna şuradan girdik. Yani çok yemin etmek Allah katında iyi değil. Demek ki ancak Müslümanın yemini geçerli İslam'da. Eğer kişi Müslüman değilse nakıl yemin etsin geçersiz. İkincisi vel bülugu ancak bülüğü eren evli çağına gelen kız erkek çocuğu yemin ederse ondan sonra geçerli oluyor bunlar da. Üçüncüsü vel aklı, akıllı olması. Aklı olmayan bir deli kişi, buna her kişi yemin derse bunlara da geçersiz oluyor. Vehye sâseti aksamîn. Şimdi üç çeşit yemin var. Üç kısım yemin var şimdi. Yemin üç ayrılıyor. Ya bunu iyi belirleyelim inşallah nasip olsa inşallah Teala. Nedir bu üç kısım yemin? Biri el-lahvu yemini lahiv deniyor. Lahiv yemini. İkincisi vel-gamusu yeminil gamus. Üçüncüsü emnakadı yemini mün-akide. Üçüncüsü. Yeminil lahiv. Lahiv lahv ilgi olan boş anlamaya geliyor. Gamus da batan anlamına geliyor. Yani günah batan anlamına geliyor. Üçüncüsü de münakide, akit denen, düğünlenen yemin anlamına geliyor. Önce bakıyoruz inşallah yeminin lagıb nedir? En yahlife ala emri mal ev halin bir kimseye yemin ediyor. Bu yemin ya geçmişle ilgili ya bulunduğu halle. Gelecekle bağlantı değil bu yemin ama. Bir insan yemin ediyor geçmişle, işte düğün 3 sene, 5 sene öncesiyle bulunduğu halde ve yazınlı ennev kemâ kal. Bu kimse öyle zannediyor. öyle biliyor. Yani doğru bilerek yemin ediyor. Vel emru bi hilafiye. Halbuki iş aksine ama. Aksine. Mesela yemin ediyor. Öyle konuşurken vallahi işte dün bizim oraya yağmur yağdı diyor. Öyle zannediyor anda. Öyle zannediyor anda ama yağmur aslında böyle. Hilaf aslında. Mis vallahi atayitü. Burada bir örnek verişim burada. Ve yemin ediyor ben sana vallahi verdim diyor. Mesela borcu varmış, bir şeye varmış da öyle zannediyor kendisi de. Mesela kirasını verdim zannediyor, şunu verdim zannediyor. 3 sene önce, 5 sene önce. Geçmişe bağlantılı bu. Öyle zannediyor, öyle biliyor, yemin ediyor. Vallahi işte ben bunu yaptım, vallahi verdim ben sana. Şimdi vallahi diyorum böyle oldu mesela, yemin ediyor bu şekilde. Öyle zannediyor. Ama aksi, aslında iş öyle değilmiş ama yanlış oluyor. La kefareti fiha, bunda Hanefi'de kefaret yok. Hanefi'de diyorum bunda. Yurci afuhu, af olması ümit edilir Hanefi'de bu. Şimdi aslında yemini ayet-i kerimine sabittir. Allah'ın kişi bundan hesabı çekmeyecek diye. Yalnız yemini lagıbın tarifinde ihtilaf var. Görüş ayrı var müşehit arasında. Ve indi Şafii'yi la vallahi ve la vallahi. Şafii mezhebine göre ise ne de yemin-i lagib böyle geçmiş şuna bununla ilgili değil de o anda niyet yemin etmek de değil konuşma arasında la vallahi ve la vallahi evet böyle hayır böyle diye yemin ediyor. Şafii de bu şekilde yemin-i lagib. Bunda tabii kefaret gerekmiyor bunda. Ama Şafii mezhebine göre bir insan geçmiş zamanla ilgili olarak öyle zannederek doğru zannederek yemin de etse ama aksi ise o zaman buna kefaret gerekiyor. Şafii mezhebinde gerekiyor. Demek ki bir kimse Şafii mezhebine bağlı ise bu kişi geçmiş zamanla ilgili olarak doğru zannederek yemin etmişse sonra bu yanlış anladığımı buna kefaret gerekiyor buna. Hanefi'de gerekmiyor. Birinci yemin bu. Yemin-i lagıb tekrarlayamış akıl kalması için bir kimse geçmiş zamanla burası önemli ama eğer yapılan yemin gelecek zamanla ise buna girmiyor ayrı konu. Sonra gelecek o. Bir kimse geçmiş zamanla ilgili olarak ve öyle zannederek yakını öyle kendini bilerek yemin eder. Sonra yemininin yanlış olduğu anlaşılırsa tevbe et Allah-u Teala'ya yara affet beni der. Buna kefaret gerekmiyor Hanefi'de. Şafii de gerekiyor. İkinci yemin el gamusu yemini gamus. Gamus. Nedir gamus? Az evvel dedim. İnsanı batıran, helak eden. İnsanı günaha batıran bir yemin. En korkulu yemin bu yemin işte. Allah korusun. Bu nedir? Hiye halfün ala emrin mazin. Ev halin. Bu yeminde yine geçmiş zamanla ve bulunduğu halle zamanla ilgili olarak yeteammedül kizbe. Bile bile kaç sene yalan yere yemin etmek bu. Öncekinde yalan varsa bile kişi şu anda bunun yalan olduğunu bilmiyor ama. Kişi öyle zannediyor. Fakat bunda kişi yalan olduğunu biliyor. Yalan olduğunu biliyor. Amden yani kasten bile bile yalanı yemin etmek. La kefaret inde selase. Bu yeminde 3 mezhebe göre kefaret yok bunda da. Demek ki bir kimse geçmiş zamanı ilgili olarak bunda halde buna dahil oluyor. Bile bile kasten yalan yere yemin ederse Hanefi'de Malik Hanbeli'de bunda kefaret yok. Yalnız Şafii mezhebinde buna kefaret var. Neden bunda kefaret yok 3 mezhepte? Bu günaha kefaret ödemiyor. Aslında kefaret tekfir ise ya deniyor. Yani gizleme, örtme anlamına geliyor. Günü örtme anlamına geliyor. Demek ki bu yalan yapılan yeminde bunu bu kefaret ödeyemiyor buna. Gerekmiyor bunda. Bir insan geçmiş icra olarak bile bile kasten yalan yemin ederse, mesela örnek verelim birkaç akın kalmasın inşallah. Birine borcu var mı mesela? Aran tabi zaman geçmiş. İstiyor borcunu. Ay ben sana ödedim verdim. Bazı mesela esnafta bakkala şuna bunda olur böyle. Sık sık alış bir şey yapılır. Alınır verilir falan böyle olur. Bu gibi hallerde tabi ne diyor? Ben sana bunu verdim. Ama kişi borç vermediğini biliyor bak. Borç vermediğini biliyor. Sırf yalan yere bunu yemin ediyor. Vallahi ben sana borcumu verdim işte. Vallahi verdim. Vallahi aldım. Vallahi böyle yaptım. Yemin ediyor. Bile bile yemin kamusleniyor bunda. Bunda Hanefi mezhebi, üç mezhebi göre hatta kefaret bunu ödeyemiyor. Şimdi bunun günahına bakalım. Nedir bunun günahı? Bir hadis-i şerif birkaç tane tabii. Çok hakkında var aslında. Hadis-i şerif Buhari'den okuyorum. Bu sahibi Buhari'den. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, el kebairi, günahı kebair, büyük günahlar. Günahlar ikiye ayrılıyor. Günahı kebair, günahı segair deniyor. Büyük günahlar. Bunlar hadis-i şerifte geliyor, farklı farklı geliyor. Yani tekrar tekrar geliyor bunlar. 70'i buluyor aşağı yukarı bunlar. Buluyor bunlar da. Günahı kebair, günahı kebairi, ancak tövbeyle affolur günah-ı kebairler. O farkı var. Günah-ı sagayir, küçük günahlar. Bunlar tövbesi affoluyor bunlar. Nasıl affoluyor? Mesela kişi abdest alıyor. Abdest suya beraber günahların küçük günah dökülüyor. Kişi namaza gidiyor, camiye gidiyor, sohbete gidiyor. Kişi Allah yolunda bir yere gidiyor. Her adamda günahlar dökülüyor. Günah-ı sagayir'de. Bir insan namazı oturduğu, kıldığı yerde oturuyor da bekliyor biraz. Günah-ı sagayir yine dökülüyor adam. Yani günah-ı sagayirler, kişi bunun için özel olarak tövbe etmese bile bazı ibadetler bunları gideriyor bunları. Ama günah-ı kebair için, her biri için özel özel tövbe gerekiyor. Şimdi burada Peygamberimize buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri burada. Dört günah-ı kebair. En büyük günahları yani. Böyle. Nedir bunlar? El-işrakü billah. Allah-u Teala'ya şirk şirik ortak koşmak bir en bu. Bu zaten hepsinin başı bu geliyor. Allah-u Teala'ya şirk koşmak, eş koşmak, ortak koşmak Allah-u Teala'ya ceza alıyor. Hak dinlerin temel ilkesinin inançta nedir? Tevhid. Tevhid. Bir kimse, bir gayrimüslim veya bir müşrik Allah dese ceza alıyor, Müslüman olamıyor. Allah'a inansa Allah varisi imansı olamıyor. Ne gerekiyor? Tevhid. Allah'tan başka ilah yoktur. Yapacak. Yani la ilahe illallah şah. Çünkü en azlı müşrikler bile Allah'ı inkar edemiyor çoğu. Kabul edebiliyorlar bunu. Ama Allah'tan başka varlıkları Allah'a eş ortak koşuyorlar. Filan işte vatanı kurtardı. İşte ülkenin kaderini değiştirdi. Hep bundan alak olsun. Şirk bunlardan böylece. Ülkeyi kim kurtarabilir muhtemelen? Bir insan başkomutan olabilir. Yetenekli olabilir. Ama onu öyle yaratan kim? Ona yeteneği veren kim ama ya? Bir ağaç. Bak, meyve vereyim. Ağaç meyve vereyim. Bakıyorsun bir ağaca. Kışın kuru bir ağaç. Bir şey kalmıyor. Kemiskelet olmuş ağaç. Mevsime geliyor. Çiçek açıyor. Yapraklarını veriyor. Ay bize meyve veriyor. Kıpkırmızı elma veriyor. Şeftali veriyor. Kiraz veriyor. O ağaç bunu verebilir mi? Verebilir mi? Allah onu öyle yaratmış. Arı ne yapıyor? Arı bal yapıyor. Bal. Bakın bugün bu kadar bilim var. Teknoloji var dünyada. Bu kadar ilerlemiş durumda. Ama insanlar bugün bal yapamıyorlar. İnsan bir damla kan üretemiyor, insan üretemiyorlar böyle şey. Bunun için bir insan bazı işine başarılı olabilir kişi. Mesleğinde, işinde, gücünde kişi onda başarılı olabilir. Ama onu o yeteneği veren kim ama ya? İnsan yaradan güç kuvvet muhtemelen böyle şey. İşte en büyük günah Allah'a şirk koşmaz. Allah korusun, bir Allah kişi şirk koşarsa, kişi o halde ölürse yer ebedi cehennem olur. Ameli boşa gidiyor. İkinci bir günah ve hukukul valideyn, ana babaya asi olmak. Valideyn. Arapçada babaya valide deniyor. Anaya valide. Yani ikisi bir tesniye oluyor. Valideyn. Üçüncüsü ve katil nefsi, insan öldürmek, katil olmak. Katil olmak. Dördüncüsü ve yeminül gamusu, yalan yere bile bile yemin etme bakınız. Yani en büyük dört günah arasına giriyor. Allah'a şirk koşmak. Müşrik olmak yani. Kafir olmak. Adam öldürmek. Anaba isyan etmek. Bu dört günahın biri nedir? En büyük günahların biri de bir insan bile bile kasten yalan yemin etmesi. Bazen kişi öyle duruma geliyor ki mesela işte dünya menfaatını gerektiriyor kendisinin. İşte sınır kavgası oluyor, şu oluyor, bu oluyor, şunlar bunlar oluyor. İşte ne yapayım işte vallahi böyle, billahi böyle. Burası benim, burası senin mesela. Değer mi? Değmiyor aslında ama bırakabiliyor insan. İnsan bırakabiliyor aslında insan. Ama oluyor bunlar tabii. Bir de bir insan yalan yere yemin ederek kul hakkına girerse şimdi. O ne olacak şimdi? Hadis-i Şerif gelen Müslüm'de okuyan Hadis-i Şerif'i Menettata hakkemri Müslüm'ün bi yeminihi. Bir insan yemin ederek bir Müslüm hakkına girerse, hakkına girerse, işte alacakta, verecekte, sınırda, şu en neyse artık böyle, bir insan yemin ile bir Müslüm hakkına girerse. Fakat evceballahu lehünnâre. Allah kişiye cehennem ateşini artık vacip kıldı. Yani insan hayatında bir defa yapsa bile bunu, bir defa yapsa bile, kişi bile bile kasten yemin ederek bir hakkına girerse, Allah o kişiye cehennem azabını vacip kılıyor. Ve harme aleyhi cennete, Allah o kişiye cennette haram kılıyor bak. Allah'ım bu kadar şey böyle şey. Fekale lehu recülün. Peygamber bunu söyleyince sahabeden birisi peygamberden soru sordu o anda. Ve inkâne şeyin yesiren, ya Resulallah, dedi ki ya Resulallah, bir insan yemin ederek gün hakkına girse, Allah o kişi cehennemini vacip kılıyor, gün haram kılıyor. Ama bu kişi çok basit bir şey almışsa, yemin ederek, basit, önemsiz bir şeyse, Kâl aleyhisselam, ve inkâne kaldığı ben min erakin. Erak ağacının bir küçük dalı olsa. Erak ağacı misal yapılan ağacın ismidir. Yani orada çok buluşmayan bu örneği veriyor. Demek ki bir ağacın küçük bir dal parçasını bile kişi alsa, yeme bu benimdir alsa aynı cezaya girer muhtemelen. Şey. Demek ki bu kadar tehlikeli bir şey yemin ederek kul hakkına girmek muhteremler. Tabi miras da oluyor bunlar, başkan da oluyor bunlar, şunda bunda oluyor bunlar, heş olabiliyor. Hemen yemin hazır. Hem vallahi billahi, vallahi billahi hemen bu şekilde. Hele bir de yalan şahitler de oluyor muhteremler. Allah korusun yani böyle. Aynı şeye bu da giriyor. Hadis okuyorum inşallah alışveriş ilgili olarak alışverişte. Hadis-i hem Buhari Müslim'de. El halifü menfakatun lisilati ve makatun lil kesbiye. El halifü bir insan alışverişte yemin ederse, kişi mal satıyor, yemin ediyor satarken. Doğru söylüyor bakalım bu. Bu yalan değil bu şimdi. Kişi doğru olarak yemin ediyor şimdi. Ama alışmış ağzı hemen yemin ediyor. Menfakatun lisilati, evet malı satar. Yani malı revaç bulur. Malında bir sürüm alabilir. Yani yeminde. Kişi çok yemin eder. Vallahi böyle, billahi böyle, şöyle böyle. Eğer yeminde kişi doğru ise bile bakınız. Kişi doğru olarak yemin ediyorsa bile ama çok yemin ediyorsa evet malı satılır peygamber. Malı sürüm olur, revaç bulur. Malı bir dikkatler cezbe çeker ama kesbine, bereketine götürmek. kazancının bereketi gider ama. O kişi ne kadar çok eline para girer, çok iş yapar, çok mal satar ama ikiye kasıp bir araya gelmez. Bu kim için? Alışverişte doğruya yemin eden kişi için. Neden? Nedir yemin? Allah'ın ismini şahit kılıyor vardı. Vallahi billahi. Allah adına. Olur mu alışverişte bu yani? Olur mu muhteremler? Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yerden geçerken yanında birkaç eshabı varmış. İki kişi pazarlık yapıyorlar bir koyun üzerinde. Biri koyunu satıyor, öbürü alıcı. Peygamberimiz geçerken onlar şunu ağzını kaç söylüyorlar pazarlıklarında. Diyor ki satıcı, vallahi billahi bunun aşağı vermem diyor. Bir fiyat vermiş satan. Vallahi billahi bu fiyatını da aşağı vermem diyor. Öbürü de yemin ediyor. Vallahi billahi ben de bundan fazla para vermem sana diyor şimdi. Bu da rakam bize bildirilmiyor hadis-i şerifte. Biz örnek verelim mesela şimdi. Biri de 100 lira istiyor. Öbürü mesela 80 lira verdi şimdi. Diyor ki 100 lira isteyen satıcı ben de 100 lira aşağı vermem bunu. Öbürü de ben 80'den fazla vermem diyor şimdi. Peygamber geçiyor oradan. Biraz sonra Batı Peygamber Aleyhisselam Hazretleri adam koyunu almış, satın almış gidiyor. Yani buyurdu ki bunların biri yalan söyledi şimdi. Yemini bozdu. Çünkü ikisi anlaşamaması gerekiyor bunların. Bunların biri yemini bozdu. Bunlar mahvoldu. Bunlara kefaret gerekiyor buna muhteremler. Yani çok dikkat etme gerekiyor böyle muhteremler. Demek ki alışverişte doğru da olsa o dünya menfaatten yararına Allah'ın ismini Celle Celaluhu alet etmemek gerekiyor. Ki Mevlamız buyuruyor ayet-i kerimesinde وَحْفَظُوا اَيْمَانِكُمْ Yeminizi koruyunuz. Yemin etmeyin yine kolay kolay. Ancak kişi çok ama çok sıkışırsa, kişi darda kalırsa, eğer o işe yemin olacaksa o zaman yemin etmeye gerekiyor. Yoksa yemini böyle ticarete şuna bunu alet etmemek gerekiyor yemine. Şimdi yemin üç kısım demiştik baştan. Biri yemini lagıv diye. Yemini lagıv kişi geçmiş zamanla ilgili olarak ve doğru zannederek yemin ediyor. Son işin yanlış o anlaşılıyor. Tabi tevbe edecek. Buna kefaret gerekmiyor Hanefi'de. Şafi'de gerekiyor. Yemin lagıv. İkinci yemin yemini gamus dediğimiz yemin. En tehlikeli yemin Allah korusun. İnsanı cehenneme atan bir yemin, bir insan geçmiş zaman ilgili olarak menfaati için, şahitlik için, şunun için, bunun için, hatta bazıları gevezelik olsa araya girerler de, yemin de bilmediği için, eğer bir insan bile bile kasten yalan yemin ederse, bu yemini gamusa giriyor Allah aklımda. En tehlikeli bu tabi şimdi bu. Üçüncü yemin şimdi, yemine münakide deniyor. Münakitlenmiş yemin. Düğünlenmiş, akitlenmiş yemin. Bu tabi hal ile ya bulunduğu zamanla gelecekle ilgili oluyor şimdi bu. Bu geçmişi kapsamıyor. Bu da üç kısım bunun için burada. Bu da üç kısım. Yani bu yeminde kefaret gerekiyor. Bu yemin şimdi daha detaylı bu yemin şimdi. Bu yemin nedir? Gelecekle bulunduğu halde gece ilgili geçmişi kapsamıyor. Bu da üç ayrılıyor. Mürselün, muvakkatün ve fevrün. Üç ayrılıyor. Biri yemine mürsel deniyor. Mürsel bırakılmış. Buna bazı fukualar mutlak yemin diyorlar. Yani zamanla sınırlanmayan yemin anlamına gelir. Yemine mürsel deniyor buna. Şimdi buradan başlayalım inşallah. El mürselü yemine mürsel nedir? Hübel hali anil vakti. İsbaten ve nefyen. Bu yemin vakitle sınırlı değil. Olumlu olumsuz yemin ediyor kişi. Yani. Yapın yapmayacağım yemin ediyor. Ama bu yemin zamanla sınırlanmayan bir yemindir. Misle örnek veriyor. Vallahi le'ezürenne zeyden. Şimdi buna bir örnek veriyor burada. Bir kişi yemin ediyor. Vallahi ben diyor Zeyd'i ziyaret edeceğim diyor. Zeyd bu erkek isim burada Arapçada. Yani insan yemin ediyor. Mesela bir Ali diyelim, Veli diyelim mesela buna şimdi buna. Ben diyor falan kişiye diyor ziyaret gideceğim diyor. Yemin ediyor. Ama bunda bir zaman yok ama şimdi. Zaman yok bunda böyle. Ne zaman? Zaman yok bunda şimdi. Ne olacak şimdi bu yemin şimdi? Madamel hal vel mahlufu aleyh kaymeni la yanus. Yemin eden ki hayatta olduğu sürece, yemin eden kişi. Yemin edilen şahıs da hayatta olduğu sürece yemin geçerli. Yemin bozulmuyor bakınız. Tabii mesela para da olabilir bu. O para da olabilir mesela. Hatta mesela nefyen, olumsuz olarak Allah'ımız mesela biri birine kızıyor, yemin ediyor. Öyle örnek arkadaşlarına menfi yana bakalım. Yemin ediyor. Vallahi ben filan kişiyi döveceğim diyor mesela. Ve kızmış. Hatta bazı kişiler bunu kendi yavrusuna bunu yapabilirler. Genelde hanımlar bunu çok yaparlar bunu. Mesela oğlunu çağırır, kızını çağırır. Çok oynuyor çocuk kışın soğukta, çamurda falan. Oğlum eve gel, gelme. Gel eve gelme. Vallahi billahi seni bahşişler şey yapacağım. Yemin eder. Şimdi de. Yemin bak böyle. Yemindir. Eğer bunda bir zaman kalmamışsa, eğer işte akşam yemin böyle yapacağım derse, o ayrı muvakkat yemine giriyor şimdi bu. Bu yeni mürse ayrı şimdi bu. Bu zamansını tam tanımıyor. Bir insan yemin ediyor. İşte vallahi ben de falan kişiye yardım edeceğim mesela. Para vereceğim, yardım edeceğim ben diyor. Falan kişiye. Ya falan kişiyi işte döveceğim. Ya onun ziyaretine gideceğim diyor. Bu yemin ne oluyor? Zamanla sınırlı olmadığı için yemeden kişi hayatta olduğu sürece ve yemin edilen kişi de hayatta olduğu sürece yemin bozulmaya geçerli oluyor. Ama yemin eden kişi öldüğü anda o zaman yemin bozuluyor. Yemin yere getiremedi. Kişi ne oluyor? Ölü kişi yemin boşluğa gidiyor şimdi bak. Onun yemin bozuluyor. Yapamayacağı işi. Veyahut da yemin ettiği kişi ölse yine yemin bozuluyor. Mesela yemin ediyor ben falan kişi ziyaretine gideceğim işte. Onu seviyorum böyle diyor. Yemin ediyor. Uzak yere gitmiş kişi de. Oluyor. Görev icabı uzak yere gitmiş. Gidemiyor, gelemiyor. Haber geliyor ki 3 sene, 5 sene o kişi öldü. Haberi aldığı anda yemin bozuldu muhtemelen. Yemin eden ve yemin edilen kişi. Bundan biri öldüğü andan hangisi ölürse ölürsün. Bu yemin andan bozuluyor. O zaman ne gerek? Yeminin kefareti gerekiyor muhtemelen. Şimdi bu bakımdan Allah korusun çok Müslüman kardeşlerimiz son nefesinde yeminle borçlu gidiyorlar bunun için. Kişi yemin ediyor kişi mesela. Yani hele hanımlarımız bu sırada daha çok yemin ediyor onlar, daha çok yemin ediyorlar. İşte vallahi billahi şöyle yapacağım, böyle yapacağım seni diye böyle. Hatta yapamayacağını yemin ediyor bazen. İşte kemiklerini kıracağım diyor, seni boğacağım diyor mesela. Şöyle böyle yapacağım diyor. Ama yemindir kardeşim. Ve bazen bu yemin de birikiyor ama. Hayat boyu tabii bu. 10 sene, 20, 100 sene icabında oluyor yemin. Kişi öldüğü anda yeminle bozuluyor. Yine getiremeyeceği için kişi Allah katına yemin borçlu gidiyor muhtemelen. Allah korusun. Ve nefyen bir de bir insan şöyle yemin etse olumsuz yönden vallahi la adribu veleden ya veledi. Bir insan yemin etse ki ben artık hiçbir şey dönmeyeceğim. Mesela bir hoca diyelim. Çocukla zamanı dönmüş, şey yapmış, pişman olmuş sonradan yemin ediyor. Artık vallahi ben hiçbir şey artık vurmayacağım ben diye yemin ediyor. Böyle insan kendi evladına yemin ediyor artık dönmeyeceğim diye. Eğer hiç dönmez ölünceye kadar yemin bozulmuyor. Bir suçu yok. Ama yeminden sonra eğer 3 sene sonra olsun, 5 sene olsun birine bir tokat vurdu mu yemin bozulmuştur. Hatta şöyle bir şey var fıkıh kitaplarında. Çok bunda örnekleri var da. Tabii yemin konusu çok geniş yemin konusu. Bir ilgim çekti de. Bir insan diyor hanımına yemin etse diyor. Bir hanımını çok döven bir hanımı döven kişi hanımı ayrılıyor artık bundan. Dayanıyor onun sopasına ayrılıyor bundan. araya giriyorlar diyor. Bunu barışıyorlar. Bu da yemin ediyor hanımına. Artık seni dövmeyeceğim diye yemin etti hanımına. Yemin etti tekrar barıştık gibi bir araya geldiler. Eğer bu kişi diyor hanımın saçını çekerse başında, kulağını çekerse, bir yerini sıkarsa, şey yaparsa, bunu yaparken de kızgınsa, bu dövmeyene geliyor, yemin bozuyor bakın. Ama hanımın saçını çekerken, kulağını çekerken, birini sıkıştırırken, o anda şaka yapıyorsa, dövmeyene yemini bozmuyor, dövmeyene gelmiyor. O anda kızgın yapıyorsa, o anda bu dövme yerine geliyor, acıtığı için canını, yemin bozmuş oluyor. Kardeşim. Yani yemin konusunda, yani çok çok boşlu gidiliyor. Yani yeminde ağzını çok korumamız gerekiyor bakınız. Demek ki bir insan evladına yemin etse, bir hoca talebesine yemin etse, artık kişiyi dövmeyeceğim diye, 3 sene, 5 sene sonra birine vurdum, tokat vurdum mu yemini bozmuş oluyor kişi kardeşi. Bu yemine mürsel deniyor buna. Bu vakitle sınırlı olmayan yemin bu. Hayat boyu devam ediyor bu. İkinci yemin şimdi, kefa gereken yemin, el muvakkatı, vakitte sınırlı yemin var şimdi bunda. Misal, örnek veriyor, lafaline yemek eza. Bir insan yemin ediyor, ben bugün şu yapacağım diyor. Bu genelde sanatkarda çok oluyor bu. Mesela bir insan bir iş, sanatkara bir iş veriyor, bu işin acele lazım bana bu. 3 gün sonra tamam ben teslim ederim sana bunu. Ya edememişsin vallahi 3 gün teslim edeceğim. Bu sınırlı vakit dışı. Çok oluyor böyle. Zaten Peygamber bu hadisinden buyuruyor. Sanatkara bel olsun vallahi billahi den. Yani bu sanatkarda çok ama çok olan bir mesele. Olan mesele bu. Demek ki yemin ediyor. Vallahi ben sana bugün bunu teslim edeceğim. Vallahi onu teslim edeceğim. Mesela bir müteahhit inşaat yapıyor. Yemin ediyor. Tamam diyor işte 3 ayda evi sana teslim edeceğim diyor. 3 ayda teslim edeceğim böyle. Yemin etti bunda. Bu neye giriyor? Yemin-i muvakkaten vakitim yemine giriyor şimdi bu. Feyzan mevzalı yevmi. Burada günlük örnek alışayım bize. Bir insan yemin etti ki bugün ben bunu yapacağım. Şimdi mesela örnek şu anda aklıma geldi o. Bir evin eşi, kadın mesela eşi, kolyesi, haramda bir şey istiyor. Bugün diyor bana şu yemeği yap, bunu yapar mısın bana? Yaparım. Ya yapmazsın belki. Vallahi bugün yapacağım sana bunu mesela. Böyle. Bugün yapacağım diyor. Gün nedir? İslam'da gün akşam güneş battı mı gün bitiyor böyle. Eğer o kadın yemin etti ki, vallahi bugün ben sana bunu yapacağım dedi mesela. İşte çamaşırını yıkayacağım, ya da istediğin şu yemeği sana bugün yapacağım, böyle bugün sana yapacağım yemin etti bugün diye yemin etti. Eğer akşam güneş battığı anda, akşam ezanı bitirmemişse onu, yemin bozuluyor, kefaret gerekmiyor. Akşamda 10 dakika sonra yapsa bile, yemin kefarete gerekmiyor, bozulmuş oluyor. Eğer gece yapacaksa bir şeyi, gece ne kadar oluyor? İmsak vaktine kadar İslam'da böyle. Bırak oluyor. Tabii bu bunun dışında mesela halk arasında tabii çok olan bir mesele. Mesela birinin birine borcu var. Karşıki istiyor alacağını tabii. Hakkı isteyebilir, hakkını istiyor. Bu da söz veriyor, yemin ediyor. İşte vallahi ben sana 3 gün sonra bunu vereceğim. Veyahut da bir hafta sonra vereceğim. 15 gün sonra vereceğim. Eğer dediği gün doldu mu vakit, o anda veremese, özün olsa olsun. Yemin olduğum arada ne olsa olsun, yemini bozuluyor. Tabii hem günaha giriyor, hem de kefaret gerekiyor bunda. Yani çok dikkat etmek gerekiyor bunda. Yani yemini kolay kolay kullanmama gerekiyor. Allah ismini aldığı için bence. Fiil mâte kable layanüsü. Bir insan bir iş yapmaya yemin etti şimdi. diyelim ki sanatkar diyelim, uzun bir vade olacağı için işte 3 ayda ben bu işten teslim edeceğim. Vallahi 3 aydan tam bitecek bu iş. Kişi ancak öldü. O zaman bu yemini bozmuş olmuyor. Boşta gitmiyor bu. Çünkü daha vakit vardı bunda. Öldüğü için bu boş olmuyor bunda. Boş olmuyor bunda. Bir yeminde yemini fevri. Bunlar kefar gelen yeminler. Yemini fevri, fevri hemen anda. Hal meselesi. Ve haza yurefi bidraletin hali. Yalnız bulunduğu hal ile sınırlı bu. Biraz sonra sınırlı değil. Bu yeminde. Bu da neyle biliniyor böyle? O andaki durumla biliniyor bu. Karine biliniyor ki o hal ile bağlantılı bu. Biz de vallahi la akili, vallahi la eşrebi. Bu halk arasında yani hepimizin çok yaptığımız bir suç günah mıdır? Mesela bir yere gittik şimdi. Eve gittik. Oturmuşlar sofraya kahvaltı yapıyorlar. Buyur sofraya gel. Yok karnım tok yemeyeceğim. Yok ille gel ne olur. İlle gel alışan bir kere. Vallahi yemeyeceğim. Bak, yemin etti ama şimdi. Yemin etti. Vallahi yemeyeceğim. Ama ise diyor karşı yok. İlle al. İlle al diyor. Bir lokma aldı mı boğazını açtığı bir lokma ile geçti mi yemini bozuldu bak. Şimdi yemeyeceğim de yemin etti. Ama bu o anla ilgili ama bu. Biraz sonra değil bence. Şey. Onunla ilgili bence. Bazen mesela kişiye bir kahve gidiyor. İşte camiye gidecek. Cami kahvesine kişiye gidiyor. Orada çay içiyorlar. Ya gel bir çay iç sana be. İçmeyeceğim. Yok illa iç. Vallahi içmeyeceğim. İlle gel diyorlar. Bir şey ama. Ya bir esnaf mesela geçerken esnaf mesela görüyor onu. Yok illa gel içeri gel. İlle gel buyur bir şey iç. Yok içmeyeceğim. İlle gel. İsrar ediyor. Vallahi içmeyeceğim. İçeri zorla giriyor. İçiyor. Yemini bozuyor muhtemelen bak. Borçlu bak. Borçlu bir şey. Borçlu kişi çok dikkat etme gerekiyor buna. Şöyle olabilir bazen mesela tabii örnekle çok da birkaç tane vereyim inşallah. Mesela bir hanım birini orada ayaktan bir yere gidiyor da zile bastı mesela. O ayaktan bir şey soracak. Ev sahibi çıkıyor da içeri gel. Yok vallahi girmeyeceğim. İşte evde çocuğum var. İşim acele. Giremeyeceğim. Vallahi işe girmeyeceğim. Ayaktan aradım. İlle gireceksin. İşte girdi mi adım attım içeriye yemin bozulmaktır. Hal. Ne kadar bağlantılı bu? Şimdi bir kişi mesela bir yere gitti. Derim ki kahvaltı oturmuşlar. Akşam yemeği, öğle yemeği olabilir tabii. Sofadalar. Güzel bir şey yiyorlar. İlle gel ye. Yok yemeyeceğim. İyice, ne oldu ille gel. Vallahi yemeyeceğim. Yemin ettim ben. Hemen onda alırsa yine bozuluyor. Ama oradan çıksın, biraz dolaşsın, biraz sonra gelsin, o zaman yiyebilir. O zaman o değişiyor böyle şey. Mesela kahvede oturuyorlar, vallahi içmeyeceğim diyor. Sonra canı istiyor mesela, çıksın oradan, biraz dolaşsın, gelsin, o zaman içebilir şey, o zaman yine bozmuyor böyle şey. O anda yemin ettiğinde yerse, içerse, içeri girerse yemini bozuluyor. Buna yeminin kefareti gerekiyor bunun. Bir de bir insan yemin ederken isterse niyeti yemin etmek olsun olmasın fark etmiyor. La farka beynil amidi ve nasi vel mükrehi halfen ve insan. Bir insan şaka olarak da yemin etse hata olarak ağzından yemin kaçırsa, kişiye kaçırsa, hatta ikrah ile zorlama ile yemin ettirirse yine yemin oluyor. Hanefi ile Maliki de oluyor. Şafi de olmuyor. Şafi de olmuyor. Hatta Hanefi de mesela kişiye şahada yemin ettirseler yemin oluyor. Hazreti İmam-ı Azam'ın zamanında bir kişi evine yalnız yatıyormuş bir gece evinde. Çoğu şunu bir yere göndermiş. Evine yanı yatıyormuş. Üç kişi yerine giriyorlar gece yarısında. Kılıç tavırma silahları kılıçtan çekmişler. Geliyorlar. Bu adam elini bağlıyorlar. Bunun gözü önünde evinde ne eşyası varsa hepsini topluyorlar. Hepsini topluyorlar bunları. Şimdi gidecekler, alacaklar, gidecekler bunları. Şimdi diyorlar, bunu ne yapalım? Tanıyormuş bunları bu. Bunu ne yapalım şimdi? Biz bu şikayet eder şimdi bu sahip olduğumu. Ne yapalım bunu? Biri öldürelim bunu diyor. Kimse görmüyor şimdi burada. Öldürelim. Bir şikayet edemezsin. Bu tabi ağlıyor, yalvarıyor. Ne olur canıma kıymayın işte. Ama Allah'ın hepsi helal olsun. Etmem şikayet sizlere. Diyor, canıma kıymayın. Yok eder bu diyorlar. Biri diyor ki üç kişi eşyalan biri yemin ettirelim. Diyor ki başlarındaki, bak biliyor musun başlarındaki yemine güvenemem ben. Yemin eder, kefaatini verir diyor, bozar diyor. İçki edebilir. Peki ne yapalım? Öldürelim bunu. Bu da aman canına kıymayın deyince şey bir formül buluyorlar. Diyorlar ki eğer bir şikayet edersen eşlerin bir şalı diye eşin hanımı üç tane boş olsun mu? Bunu kabul ediyor musun? Aynen söyle bakalım diyorlar. Bu da söylüyor. Eğer şikayet edersem eşim hanım üç tane boş olsun benden diyor. Bunu söylüyor. Artık güveniyor gidiyorlar bunlar şimdi. Bu öğleye doğru evine çıkmış şimdi. Mezat pazarı derler mi? Eski satıldığı yerlerde. Oradan bir geçiyor şimdi. Merak ediyor eşyalarını şimdi burada. Bir geçiyor bakıyor. Üç kişi bunun maldan ortaya yığmışlar. Haraç maraç gidiyor. Kim neyse eline kalıyor tabii. Karşıdan bakıyor bakıyor. Tabii onlar bunu görüyor. Onları görüyor. İş tabii yanıyor. Bütün malı gitmiş. Ev tam da kalmış. Çıkarsa hanım üç tarafı boş olacak. Ne yapsın, ne yapsın? Çaresiz kalıyor. Hazreti İmam-ı Azam'a gidiyor. Daha imam mescitteymiş de. Durum böyle, ne yapacağım ben şimdi? Durum böyle bir şey yaptılar bana. Hazreti İmam bir düşünüyor. Hemen şey, formülü çaresiz buluyor bunu bence. Bana diyor, çağırın bakalım diye zaptiye müdürünü, polis müdürünü çağırın bakalım diye. Arası iyiymiş, onu çağırıyorlar. Diyor ki zaptiye müdürüne, bu diyor, eski esatlıdan pazarda diyor. Bak esnaf varsa hepsini topa getireceğim arkadaşlar diyor. Diyor ki şimdi buna bir onlara tek tek sana soracağım diyor. Bu meşhanın çaldığı eğer o değilse hayır de diyor bana. Ama çalana geldi mi diyor hiç cevap vermesen bana diyor. Şimdi sıra ediyor onların baştan ve onu soruyor. Bu meşhanın çaldığı hayır o değil. Serbestsin git. Bu mu? Değil. Serbestsin. Üç insan kalmış onunla korkunum tabii. Bu meşhanın çaldığı hiç cevap vermiyor. Tamam. Bu mu? Cevap vermiş. Şimdi yakalanır muhtemelen. Şimdi yemin bozmakta var mı İslam'da? Sen yemin ettiğiniz yemini bozmakta var mı? Mevlam buyuruyor ayet-i kerimesinde Nahl 91'de ve la tenkul eymane ba'de tevkidiha. Yemini tevkid sağlamdan sonra bozmayın. Mevlam buyuruyor. Demek ki yemine sadık kalmak gerekiyor yemine. Olmamak gerekiyor. Yalnız bazı yerde yemini bozmak farz oluyor. Bak. Bazı yemini bozmamak farz oluyor. Bazı farz, bazı farz oluyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri özeteyim inşallah vakit şey oldu. Yemin ettiğin zaman Hadis-i Şerif Buhari Müslim'de bize halefte ala yeminin yemin ettiğin zaman fereyte gayre hayren minha. Bir şey yemin ettin. Yapmaya yemin ettin. Fakat ondan sonra bunun aksi tersinin bununla hayrı görürsen fe'tillezi hübe hayrün hayır olanı yap yemini boz ve kefir an yemini. Yemini kefaret ver. Peygamber. Demek ki yemeden kişi ne yapacak? Düşünecek. Yemini bozması mı hayırlı, bozmaması mı hayırlı? Yemini bozması hayırlıysa yemini bozacak, kefaret verecek. Hanefi mezhebinde önce yeminin bozulur, sonra kefaret verilir. Yemini bozacak, yani kişi suçlu cezalanacak, cezasını verecek. Şafii de bozmadan kefaret verebiliyor. Şimdi özetleyin bunları inşallah. Bir insan yemin etmişse, mesela yeni namaza başlayan bir kişi yemin ediyor ki vallahi bil artık ben namazımı bırakmayacağım. Vallahi içki içmeyeceğim. Şunu yapınca yemin ediyor kişi. Bu kişi ne yapacak? Yeminde sadık kalacak. Bir yemin bozmak haram olur. Yemin bozulmaz bunda. Yapmadan farz bunlara verecek. Bozulmaz böylece. İkincisi, yeminini bozması farz oluyor işte bak buna. Yemin etmiş ama bunu bozması farz, mecbur yani. Menal ala masiyetin. İnsali ev şerebi. Bir insan yemin ediyor, namaz kılmayacağım diye. Mesela arkadaşına kızıyor, işte annesine babasına kızıyor, eşine kızıyor. Camide hocaya kızıyor icabında. İnsan yemin ediyor ki artık Allah ben namaz kılmayacağım diye. Ne yapacak kişi? Yeminle bozması farz. Farz bu böyle. Yemini bozacak. Nasıl bozacak? Namaz kılacak. Namaz kılmayacağım bozuluyor. Kefaret verecek. Ya bir insan yemin etmiş. Mesela içki içeceğim diye. Ya aşağı zina edeceğim diye. Kişi yemin etmiş kişi. Bu kişi ne yapıyor bu da? Tam burada o işi yapmayacak, yemin bozacak. Nasıl yemin burada bozulur şimdi böyle şey? Şimdi namaz kılmayacağım diye yemin eden kişi namaz bir rekatında alnı secdeye değdi mi bir rekatında o zaman yemin bozuluyor. Bir rekat namaz sayılıyor. Kişi ne yapacak? Yemin bozmanı tek kişi namaz kılacak. Ne olsa namaza durdu kişi. Namaz daha bir rekatın secdeye koydun başını yemin bozuldu. Kefaret de verecek. Oruç tutmaya yeminen kişi, oruç tutmamaya, oruç tuttu mu yemin bozuluyor. O akşam ekmek şart değil bunda. Kefaret verecek. Bir insan yemin etti şimdi içki içeceğim diye. Ya da filan hanımla zina edeceğim yemin etti. Bu yemin nasıl bozulur şimdi? Kalben o iş yapmamaya kesin karar verdiği anda yemin bozuluyor buna. Ya Rabbi ben yemin etmişim içki içeceğim diye. İçki içmeye Rabbi yemin bozuyorum diyecek. Yemin bozuluyor. Kendi verecek ben işte. Bunlar da. Bir de yemini bozması sünnet olanlar var. Mesela bir Müslüman kardeşine dargın kişi. Kılmıştan dargın. Tabi bunda bir ırz, namus, şeref meselesi yok. Böyle bir kötülük yok kendisinde. Bir dünya yararı için kızıyor, yemin ediyor onunla konuşmamaya. Bu da konuşması, bu da sünnettir çünkü konuşması. Bunun yeminini bozar, onunla konuşur, yeminini bozar burada. Böylece. Ama kefaret gerekiyor tabi bunlarda. Kefaret verecek bunlarda. Şimdi gelelim inşallah bir de yemin kefareti ne diye, nasıl olacak yemin kefareti? Bu kefaret meselesi Kur'an-ı Kerim'de Maide ayet 89'da Mevlam bize bildiriyor bunlar. Rahim. Fe kefaretühü yeminin kefareti nedir? İtam aşireti mesakine 10 fakiri doyurmak. Nefsatı matutumine ehli hüküm. Bir insan kendi ehlini, ev halkını normalde ne yiyip içiyorsa bunun ortasından 10 fakiri doyurmak. Tabi bu ister kişiyi 10 fakiri doyurur. İster bir fakiri 10 gün doyurur. Sabah akşam. Fakir aç olmak şartıyla. Mesela kişi kahvaltı yapmış da gel yemek yesen beraber. Bu olmaz böyle şey. İster kişi bir fakiri 10 gün doyurur. Sabah akşam aç olmak şartıyla doyurur. İsterse 10 fakiri birden 2 öğün sabah akşam doyurur. Evini doyurabilir, lokan doyurabilir, verebilir. İsterse parasını verir. Yemin kefaret parasını verir bunu. Demek ki nedir bunda ölçü? Mesela bir insan daha fakir bir kişi. Bir insan fakir kişi mesela, evindeki masrafı daha az tabii. O ne yapar? Hesap eder. Kişi bu hesabını yapar, kişi bu hesabını yapar. Benim ortalama günlük masrafım nedir kişi başına? Mesela 5 lira bir ev. 5 kişilik bir aile mesela. Nedir bunun günlük masraf ortalamasını? Şu kadar. Bunun 5'te 1'ini verecek kişi. Tabi daha zengin kişi mesela, daha bol yiyen kişi daha fazla vermesi gerekiyor bunda. Yani yemin kefaretinde herkese bir olmuyor bunda. Ev kisvetühüm dilerse kişi 10 tane fakiri giyindirir. 10 fakiri giyindirir. Kadın, erkek fakir olmasa şart bunların ama. Fakir olmasa geçerli olmuyor, noksan kalıyor. Eğer bir kimse yemin kefaretinin 10'unu birden bir fakire toptan verirse bu bir fakir bir günün sayılıyor gene bu. Ya 10 fakiri bulacak, onlara hepsini teker teker verecek. eğer 10 fakir bulamadı ise, mesela Tanrı tek fakir var. Onu her gün bir tane verir. Her gün bir tane verir. 3 fakir bulmuşsa her gün birer tane verir bunlara. Demek ki bir fakire toplam verilmez yemin kefareti. Bir tane verilir. Dilerse 10 fakiri giyindirir. Mesela kişi giyinmeyi satan kişi. Bu iş yapan kişi ne yapabilir? Ne giyindirebilir? Nasıl giyindirecek? Kendi ortalama günlük işi ne giyiyorsa onun değeri olacak. Onun değeri olacak. Ne kadar giyindirecek ama namaz kılabilecek şekilde giyindirecek. Eğer erkeği 10 erkeğe giyindirecekse, mesela günümüzde nedir bu? Pantolon, gömlek. İç çamaşır yok bunda. Şart değil bunda. Eğer 10 tane erkeğe giyindirecekse, kendi günlük giydiği kaliteden 10 tane pantol, 10 tane gömlek, ortalama giydiği kaliteden 10 fakire bunları verir. Eğer 10 tane hanımı giyindirirse, 10 hanımın da namaz kılabilecek şekilde giyindirecek. Mesela isterse 10 tane uzun etek, 10 tane üzerine bluz, bir de başörtüsü kadınlarda. İste 10 tane şalvar, 10 tane üzerine bluz, bir de başörtü. Yani iç çamaşırı buna dahil değil, dış çamaşırı buna dahil değil, yazı kışı buna muteber değil. Nedir onun muteber olduğunu? Kişi kendi ortalama hangi kalitede giyiyorsa, ortalama giyiyorsa, bu ortalamadan 10 tane erkeği ya 10 tane kadını namaz kılabilecek şekilde giyindirecek. Tabi bunları 10 fakir birden veremez bunlara da. Toplu birden. Ey tahru rekabe veyahut da bir kere azat edecek. Tabi bu günümüz yok tabi şimdi bu. Hatta ayet-i kerime böyle geliyor. Ayet-i kerime yukarıdan başlıyor aslında. Zengin kişi eğer varsa, ki eskiden tabi vardı, köle azadı gerekiyor. Hatta o zamanlarda mesela kişinin durumu pek iyi değilse bile, kendisine bir kölesi varken 10 fakir giyinirse geçersizdi. Önce köle azadı idi, şarttı bu. Neden? İslam köle böyle yavaş yavaş böyle piyasadan kaldırıyordu böyle, kepaterle böyle. Femen lem yecidi. Şimdi var. Bir insan tabii köle azat edemiyor. Yok günümüz zaten böyle. Ondan fakiri de doyurma gücü yok kişinin. Ancak günlük öyle zor zahmetiyle çoğu çocuğunu akşamına zor ekmek parası kazanabiliyor kişi. Artmıyor hiç. 10 fakiri giyindiremez. Peki kullanılmış eşya verse verebilir mi? Kullanılmış giyim eşya verebilir mi? Kullanılmış verebilir ama en aşağı %60'ı sağlam olacak ama kullanılmış efendim. Mesela kullanılmış kendisinin kadın mesela işte bluzlara, eteklere var. Uzun olacak ama. Namaz kılabilecek. Kısa etekli çorap gerekiyor tabi de. Ne yapar hanım bunda? Mesela giymiş onu eteklerinden, başörtüsünden de verebilir. En aşağı %60'ı sağlam olacak ama. Yani az kullanmış olacak. Bunlarda da. Bir insan bunları yapamıyor. Kilo azalığını yapamıyor kişi. On fakiri doyuramıyor ama. Yok bir şey kendisinde. Onu giyindiremiyor. Siyamı, sıhhat eyyamin, oruçacak, 3 gün oturacak bende. 3 gün oturacak bende. Çok fakir kişi, hiç malı yok, lüküsü yok, garip bir şey, tek başına kişi mesela. Ama zamanla yemin etmiş. Aklına geliyor, yeminimi bozmuşum diye aklına geliyor. Ya da o zaman yemin etmiş, kişi ne yapacak? Oruç tutacak, 3 gün. Hanefi'de peşi peşin olacak ama bu 3 gün. Arasını vermeyecek. Hatta kadınlar bu oruçta, mesela kadın yemin etmiş, yemini bozmuş. Malı mülk bir şey yok kadın. Oruç tutacak. 2 gün tuttu. Kadının hali belirdi. 2 gün yandı. Tekrar başlayacak. Bu oruç kefaretinde bu böyle değil ama bu. Yemin kefaretinde böyle geliyor. İza haleftüm. Buraya geliyor. Yemini bozduğunuz zaman bu şekilde yemin kefareti buyuruyor Mevlam bizlere buyuruyor. Yani Hanefi'de önce yemin bozulacak, sonra kefaret verilecek. Yalnızsa elden geldiği kadar tabii yemin etmemeye çalışmak gerekiyor. Yemin en son çare oluyor. Ve bu arada dünya işi için işte alışverişi şunlara bunlara da doğru bir yemin etmemeye çalışmamız gerekiyor. Lillahi Teala Fatiha.